999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po potężnym trzęsieniu ziemi w Azji MSZ sprawdza, czy nie ucierpieli Polacy. Pijana matka chciała odebrać dzieci ze szkoły w Łódzkiem, przyjechała samochodem. To już jutro, częściowe zaćmienie słońca, najlepiej będzie widoczne w Szczecinie. Potężne trzęsienie ziemi w Birmie miało siłę 7,7. Wstrząsy były odczuwalne także w Tajlandii, Indiach i Chinach. Polskie MSZ sprawdza, czy ucierpieli Polacy. Ambasada w Bangkoku została ewakuowana, informuje rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Nasza placówka została ewakuowana ze względu na trzęsienie w Bangkoku, ale nadal pracuje, monitoruje sytuację. Na razie co najważniejsze, nie mamy żadnych informacji o poszkodowanych obywatelach polskich w Bangkoku. Musimy sobie zdać jednak sprawę, że trzęsienie ziemi było bardzo masywne i trwa akcja ratunkowa. Epicentrum znajdowało się około 17 kilometrów od miasta Mandalay, drugiego co do wielkości w Birmie, które liczy 1,5 miliona mieszkańców. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zawalonych budynków i gruzu na ulicach. Co najmniej 3 osoby zginęły w częściowo uszkodzonym meczecie. Pijana matka w powiecie wieluńskim chciała odebrać swoje dzieci z przedszkola i szkoły. To kolejna podobna historia w województwie łódzkim z udziałem dzieci i pijanych rodziców w tym tygodniu. Policja na miejsce wezwała nauczycielki, bo kobieta po synów przyjechała samochodem. Eliza Cichosz. Podzespół szkoły i przedszkola w Komornikach w gminie Mokrsko, by odebrać swoje dzieci, przyjechała jedna z matek. Czujne nauczycielki zorientowały się, że kobieta jest nietrzeźwa i na miejsce natychmiast wezwały policję. Po badaniu alkomatem okazało się, że matka w wydychanym powietrzu ma ponad 2 promile alkoholu. By przejąć opiekę nad dziećmi, na miejscu zjawił się ojciec, ale okazało się, że mężczyzna również był nietrzeźwy. Rodzina nie była wcześniej pod nadzorem gminnego ośrodka pomocy społecznej, ale teraz o konsekwencjach dla rodziców zdecyduje sąd rodzinny. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Kobieta odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Polityce spójności poświęcone jest posiedzenie odpowiedzialnych za ten obszar ministrów z państw członkowskich Unii. Szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomina, że w ramach KPO Polska powołuje Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa. Przesunięcie tych środków jest teraz przedmiotem rozmów z Brukselą. Jesteśmy w trakcie bardzo konstruktywnych i bardzo dobrych negocjacji z Komisją Europejską na ten temat. Celem tego funduszu jest wzmocnienie przemysłu obronnego, wzmocnienie infrastruktury krytycznej, ale także wzmocnienie wszystkiego tego, co służy bezpieczeństwu indywidualnych ludzi, czyli infrastruktury podwójnego zastosowania, takie jak schrony. Warszawa chce przeznaczyć na cele obronne w ramach KPO 30 miliardów złotych. Polscy żołnierze mają niebawem dotrzeć na Litwę, aby pomóc w poszukiwaniach zaginionych amerykańskich wojskowych. Prezydent Gitanas Nauseda powiedział naszemu korespondentowi Kamilowi Zalewskiemu, że to ważny gest solidarności ze strony Warszawy. Mówimy o udziale polskich żołnierzy, przyjadą najszybciej, jak to będzie możliwe. To kwestia kilku godzin. To bardzo ważny znak solidarności. Mam nadzieję, że będzie ona trwała w czasie wszystkich czekających nas wyzwań. Czterech amerykańskich żołnierzy zaginęło 2 dni temu podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Trwają poszukiwania, służby ratownicze próbują wyciągnąć z bagna pojazd, którym podróżowali Amerykanie. Już jutro niezwykłe zjawisko na niebie, częściowe zaćmienie słońca. W Polsce będzie najlepiej widoczne w Szczecinie, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Północny zachód naszego kraju, Szczecin, wyspa Wolin, nieodległa, będą miały najlepszy widok na zaćmienie. Tak się tym razem po prostu pas tego zaćmienia ułożył. Najlepszy widok na oglądanie zaćmienia słońca będą mieli jutro mieszkańcy Kanady i Grenlandii. Kolejne takie zjawisko dopiero w sierpniu za 2 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Piątek niemal w całym kraju pogodny i dość ciepły, od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko w górach. Na południu dość silny wiatr. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI.

prosto ze Szwecji. Viagra Boys, czyli zespół, który przesuwa granice najróżniejsze, zarówno tekstowo, jak i muzycznie od wielu lat, a to jest zapowiedź ich płyty, która ukaże się 25 kwietnia tego roku. Za miesiąc dostaniemy całość i wszystko wskazuje na to, że będzie to płyta imienna. Viagra Boys warto obserwować i zapamiętać, bo jeszcze prawdopodobnie jakiś jeden singiel się pojawi. C-Mat, obecna również niegdyś na naszej liście przebojów, Running and Planning, to jest jej nowy singiel. A przypominam, a propos listy, że do 12 można głosować na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Some harm, and there's nothing to you. You're really not a man, you're just a vision some girl once had. Some girl in a bedroom practicing guitar. YouTube tutorials only go so far. She prayed to God in school. Running, planning to C-Mat na antenie Trójki z nowością. C-Mat, czyli Sierra Mary Alice Thompson. To irlandzka artystka, która już obecna jest na antenie Trójki od jakiegoś czasu. Poprzedni jej singiel, Oh Shoot, on się znalazł w zestawie do głosowania. No i teraz, skoro o tym wspomniałem ponownie, no to przypomnę raz jeszcze, że do 12 jeszcze tylko przez 45 minut można oddawać głosy i przekonać się, co znajdzie się w pierwszej 30, bo dziś Michał Grabek-Grabkowski przedstawi te utwory, które państwo wybierają. Natomiast jeżeli chodzi o to, co będzie się u nas działo przez te najbliższe kilka dni, bo o tym już też mówimy dość długo, ponieważ urodziny Trójki zbliżają się wielkimi krokami, już tylko kilka dni nas od nich dzielą. Dziś rozpoczynamy świętowanie i to niezwykłym wydarzeniem, bo wieczorem koncert ku pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego, legendarnego artysty, muzyka i dziennikarza muzycznego, który przez ponad pół wieku w Trójce o jazzie opowiadał. To będą 63. urodziny Trójki 1 kwietnia. Mnóstwo spotkań, mnóstwo koncertów. Już 31 marca kolejny z nich o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ustawiony konkurs piosenki, który dla państwa poprowadzi Artur Andrus. Będzie mnóstwo niespodzianek, no i cała seria fenomenalnych uczestników, takich jak Alicja Majewska, Basia Małecka, Mela Koteluk, Ralf Kamiński, Magda Umer, Luke. Ci wszyscy artyści i artystki pojawią się u nas. No i każdy z zaproszonych zaśpiewa jeden utwór. Także tutaj narracja Artura Andrusa połączy się z muzyką i wyjątkowymi wykonaniami, więc wszystko, a na pewno wiele, może się zdarzyć i my na to wydarzenie chcielibyśmy państwa oczywiście zaprosić. 31 marca, godzina 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Kto ma ochotę, proszę do nas dzwonić. 22 7 3. Gosia Jakubowska jest przy telefonach i chętnie podzieli się z państwem zaproszeniami. A skoro wspomniałem o Meli Kotelu, która podczas ustawionego konkursu piosenki będzie występować, no to warto jest sięgnąć po nowy singiel z płyty Harmonia, który dziś zadebiutuje na liście przebojów. Na którym miejscu, tego jeszcze nie wiemy. Na to mogą państwo wpłynąć jeszcze przez 40 minut. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Kim śnisz, kogo kochasz, którą? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowe Klawo, także płyta, która dziś się ukazała, trochę jazzu na antenie Trójki, to w ramach zapowiedzi tego, co dziś wieczorem będzie się u nas działo, bo jazzu na pewno będzie pod dostatkiem. A jeżeli państwo spragnieni tych jazzowych nowości, no to też kilka tytułów przynajmniej na antenie Trójki takich można znaleźć, które proponują podobne rzeczy. Zachęcam do odsłuchania całej płyty Klawo, bo single pojawiały się już na przestrzeni ostatnich tygodni, a to jest tylko taka krótka zajawka tego, co na tej płycie można znaleźć. Kwiczoły to jest nagranie, które przed momentem się pojawiło. Wcześniej Mela Koteluk, czyli artystka, która już 31 marca wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jako jedna z uczestniczek ustawionego konkursu piosenki w ramach Urodzin Trójki. Poprowadzi to wszystko Artur Andrus, przypomnę raz jeszcze, a do 12 można zadecydować, kto trafi na naszą listę przebojów i czy będzie to na przykład właśnie Mela Koteluk, która z Harmonią wprawdzie jest już w pierwszej 30 od jakiegoś czasu, ale dziś zadebiutuje w naszej liście przebojów utwór z Ralfem Kamińskim, którego słuchaliśmy chwilę temu. To jest bieżący singiel z nowej płyty Meli Koteluk właśnie. A tree never waters itself. Tak śpiewa Jacob Banks, który chwilę temu wystąpił w warszawskiej Stodole. Może ktoś był? Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. To jest jego nowy singiel. There's a sword in my back and a gun to my head. Still I'm light on my feet, though not wear my skin well. But you know that this tree never watered itself. On my head, got some gold in my teeth from the stories I tell. There's some truth I can sell. I found heaven in hell, but you know that this tree never watered itself. We'll be right back.

nowej płyty Manic Street Preachers głosujemy do 12 w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Tam wszystko jest. A to już nowa Paula Roma. Wielki powrót z Katią. Każde serce jest ruchome na wietrze. Rusza parny fest między nami powietrze. Każdy drobny dreszcz, jak ma pan na ciele, w płonny śpiewam wprost ode mnie do ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Looking your eye, seeing that it's fine. something is melting. It can be a movie sometimes, but not all the time. Or where the plot is descending, and every extra thing said, the main character, no one cares about the art, they just care how you got there. The story is weak, not the comic timing that you planned, or the twist of it is boring, and the plot line goes flat, and the scripting continues that no one can explain, as they say this is the worst writing I've ever read. And the big time producers, they tear your script to shreds with grey suits and dandruff shoulders, like sweaty man mountains carved as sculptures. Zespół Black Honey, myślę, że słuchaczom Trójki znany. Nawet się trochę zrymowało. To było ich nowe nagranie, Psycho, które ukazało się po północy w streamingu Rzecz Jasna, a to już Emma Jean Thackeray. Również nieanonimowa postać dla nas. Od jakiegoś czasu jej nowe single pojawiają się na antenie Trójki, a to Maybe Nowhere, czyli najświeższy z nich. Just paying some guy. Trójka. Jak uciec stąd bez słowa? Jak zmienić plan, nie mówiąc ci? Nie jestem pewna, czy zostać. Nie czuję nic, gdy stoję tu w naszym. Justyna Hachuła, niedyś członkini zespołu Atem, który później przekształcił się właśnie w zespół sygnowany jej imieniem i nazwiskiem. No i to właśnie była Justyna Hachuła ze swoim nowym utworem Dom na antenie Trójki. Audycja Nowe w Piątek, jeszcze przez niewiele ponad 10 minut. No i przez ten czas też można głosować na naszą listę przebojów. Zachęcam do tego, w zakładce listę przebojów na stronie Trójki wszystko można znaleźć. Julian Baker ponownie łączy siły z Torres, utwór Dirt, czyli trochę country, ale w bardzo spokojnym wydaniu. Through the screen door, with my back turned towards you in the driveway, I said, what the hell you gotta scream at me for? You said you aren't gonna listen any other way. Now I'm laid out on the sidewalk, you're my first stop after last call, ringing you up just to shit talk till I pass out. If you ask how I've been doing, I won't lie. More than half the time I'm only skating by, waiting for the ice to melt beneath it was magic. Now I'm sure that it's a curse. Spend your whole life getting clean just to wind up in the dirt. Got a shortcut in a paradise. It's killing me, but I still gotta try to get there first. Też druga członkini zespołu Boy Genius dziś. Jeszcze Phoebe Bridges tylko nam brakuje. Za chwilę 12:00. Jeszcze te parę minut można wykorzystać na głosowanie na naszą listę przebojów, a my już się żegnamy. Żegnamy utworem urodzinowym The Killers. Somebody Told Me, absolutny przebój. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia niebawem. I said our heaven ain't close in a place like this.